आयुर्वेद के ग्रंथों में बालक के अतिसार की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं, उनमें से यह एक फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि जड़ी बूटियों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, काकड़ा सिंगी पिपरी मोथा उशीर का चूर्ण करके शहद के संग खाने को दें तो बालक का अतिसार दूर हो जाए, ज्वर का भी नाश होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसी जानकारी है जो कि मेडिसिनल राइस पर आधारित है, जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूले में करने से इस फार्मूले का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 12 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया, जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में किया जा सकता है। कोंकण क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने 25 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया, जो कि अधिकतर रेड राइस थे, जिनका प्रयोग इस फार्मूले में घटक के रूप में किया जा सकता है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। पूर्वी घाट के पारंपरिक चिकित्सकों ने 8 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया, उन्होंने गोल्डन राइस के बारे में भी बताया, जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इस तरह देश भर के पारंपरिक चिकित्सकों ने 100 से भी ज़्यादा मेडिसिनल राइस की जानकारी दी, जो कि इस फार्मूले में प्रयोग किए जा सकते हैं। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है, मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और कई लाख रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।